د دغه آیات شریف مفهوم او معنا ته خاصه توجه پکار ده. دا د قرآن مجید اعجاز دی، دا د قرآن مجید د معجزو څخه یوه معجزه ده. د انسان په بدن کې پوست هغه ځای دی چې د یخ او ګرمۍ، د درد او سوزلو احساس لري. که چیرې دغه سوزل تر پوست کښته سي، غوښه سوزل کیږي خو درد یې نه حسیږي. هو درد سته خو حسیږي نه. دغه موضوع چې د درد او سوزلو احساس په پوست کې دی، په دغه وروستنیو وختو کې د طب او د ډاکترانو له طرفه کشف سوې ده. خو قرآن کریم دغه ته څه باندې څوارلس قرده د مخه اشاره کړې ده او فرمایي کله چې پوست یې وسوزل سي بل نوی پوست په اغوندو، او دا د دې دپاره چې هغه د سوزلو عذاب تل او همیشه حس کړي. همدارنګه د دوژخیانو د عذابو څخه سحر دی. سحر یعنی د ټول بدن د دننه او د باندې شوړېدل او خوړینېدل. او په دغه راتلونکي آیات شریف کې د دوژخیانو دپاره څو قسمه عذابونه ذکر سوي دي. الله جل جلاله په سورة الحج کې فرمایي فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. يعني هغه کسان چې کافران سوي دي، د هغو د پاره له اوره څخه کالي جوړ سوي دي. هغه لباس چې دوی اغوندي هغه له اوره څخه جوړ سوی دی. همدارنګه د دوی پر سرو به شول سوي اوبه ورتویږي چې په دغو اوبو سره به هغه شیان خوړین سي چې د دوی په نسو کې دي، لکه معده، کلمه، اینه او سږي. او پوستونه به یې په خوړین سي، او د دوی دپاره د اوسپنې ګروزان او چکوشان دي چې پر سرو به په وهل کیږي. هر وخت او هر وار چې دغه دوژخیان اراده وکړي چې له دوژخه ووزي، دغه د اوسپنې په ګروزانو او چکوشانو به پر سرو وهل کیږي او بیرته دغه اور ته راګرځول کیږي او ورته وویل سي وڅکئ سوځونکی عذاب. الله جل جلاله دې موږ او تاسې د دوژخ د ټولو عذابو څخه وساتي. په هغه حدیث شریف کې چې امام ترمذی د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل بشک حمیم ایشول اوبه د دوژخیانو پر سرو تویول کیږي تر څو دغه اوبه د دوی په دننه بدن او نسو نه نوزي. هغه اعضا چې د دوی په نسو کې دي هغه ویلي کې تر څو چې تر پښو یا قدمو یې ووزي. دغه نو سحر ویلي کېدل او خوړینېدل دي، او بیا تر دغه خوړینېدلو وروسته بیرته داسې جوړ سي لکه اول چې جوړ وه، او بیرته یې عذاب له سره شروع سي. نو د دوژخیانو عذاب یوازې د دباندې له طرفه څخه نه دی، بلکې د دننه په نسو کې هم سوزل کیږي. دغه ته چې انسان له دننه او دباندې څخه خوړین او ویلي سي سحر وایي. د دوژخ د عذابو څخه یو هم سحب کشول دي. الله جل جلاله په سورة القمر کې فرمایي ان المجرمین فی ضلال وسعر یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا مس سقر. یعنی بشک گناهکاران په گمراهی او د دوژخ په ګرم اور کې دي. په هغه ورځ چې دوی د دوژخ په اور کې پر مخانو راکش کړل سي، او ورته وبویل سي د دوژخ د اور د مسح کولو یعنی سوزلو خوند وڅکئ، نو دغه په اور کې پر مخانو کشول هم یو قسم عذاب دی چې دوژخانو ته ورکول کیږي. الله جل جلاله په سورة المؤمن کې فرمایي فسوف یعلمون اذ الاغلال فی اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. يعني پس جرده چې پو بسی دغه کافران کله چې د اور زنځیران د دوی په غاړه کې وي او د اور زنځیران د دوی په پښو کې وي کشول کیږي به په ایشولو اوبو کې او بیا به د دوژخ په اور کې سوزل کیږي. همدارنګه دوژخیانو ته د لوړ او کښته طرفه څخه عذاب ورکول کیږي. لوړ یې هم اور دی او کښته یې هم اور دی. الله جل جلاله په سورة الاعراف کې فرمایي لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، یعنی دوژخیانو لره د جهنم څخه فرش دی، فرش یې هم له اوره دی او لوړ د دوی به هم اور وي، تلتک یې هم اور دی، هر شی یې اور دی او له هره طرفه اور دی، له هیڅ طرفه د دوی دپاره راحت او اوسایی آرام او بېغمي نسته. نن ورځ موږ د دوبې یا اوړي د ګرمې او تودې هوا طاقت نه لرو، فریاد او شکایتونه کوو چې ګرمي ده او ګرمي ده، په یخو اوبو لمبیږو، کالي او لباسونه لندوو، د شپې پر بامو او د ورځې په یخو زیرخانو کې بدیږو، یخې اوبه چښو، یخې میوې، خټکي او هندوانې خورو، خو بیا هم له ګرمۍ شکایتونه کوو او دغه دعاوې کوو چې الهي دوبی او دغه ګرمي ژر تېره کړي. دا مې نه وویل چې پنکې او ایرکنډیشنونه راته چالانه وي، ځکه زموږ د عملو په سبب په افغانستان کې یوازې د برق یا برېښنا نعمت نه دی راڅخه اخیستل سوی، بلکې نور ډېر نعمتونه مهم د لاسه ورکړي دي. نو د هغو دوژخیانو به څه حال وي چې لوړ یې هم اور دی او کښته یې هم اور دی، خواړه یې هم اور دی، چښل یې هم ایشولي اوبه دي. که غواړي چې د جهنم له اوره او له دغه ذکر سو عذابو څخه وساتل سي، نو خپل عملونه د کتاب الله او سنت رسول الله سره موافق او برابر کړي. دنیا او د دنیا ژوند ډېر ژر تېرېدونکی دی، کوشش د آخرت کوي چې له هغو عذابو څخه وساتل سي چې دغه بیان سوي دي. الله جل جلاله و خپل رسول صلی الله علیه و آله وسلم ته خطاب کوي او په سورة العنکبوت کې ورته فرمایي یوم یغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت ارجلهم ویقولوا ذوقوا ما کنتم تعملون، یعنی هغه ورځ در په یاد کړه چې دغه کافران به پټ او لاندې کې عذاب، لوړ به یې هم عذاب وي او تر پښو لاندې به یې هم عذاب وي، او ملایکې به ورته وایي وڅکئ وخورئ خوند د هغه عمل چې تاسې په دنیا کې کاوه. بیا هم رب عز وجل په سورة الزمر کې فرمایي لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، یعنی وی به دوی لره لوړ تر دوی طبقات ټوټې د اور او کښته تر دوی طبقات ټوټې د اور، پر دوی له هر ځایه او له هر طرفه اور دی. الله جل جلاله په سورة التوبه کې فرمایي وان جهنم لمحيطه بالكافرين، یعنی او بشک جهنم خامخه پر کافرانو را ګرځیدونکی دی. په دوژخ کې د هغه چا سزا چې خلقو ته نصیحت کوي او دی عمل نه پکوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم موږ ته هغه خاص عذاب بیان کړی دی چې وزینو دوژخانو ته ورکول کیږي. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې د اسامه ابن زید رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي وایي ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېدل چې وی فرمایل د قامت په ورځ به یو سړی راوستل سي او په اور کې به واچول سي، کلمې به یې راووزي او په اور کې به ولویږي، نس به یې څیرې سي او کلمې به یې په اور کې ولویږي، او دی به پر دغه خپلو کلمو داسې شاوخوا راګرځي لکه هغه د ژرندې یا د غوبله خر چې پر ژرنده یا پر غوبله راګرځي. دوژخان به پر راټول سي او ورته وایي به فلانیه تا ته څه پېښه ده، ته دلته څه کوې؟ دوژخان به په حیرت کې وي چې دی څنګه اور ته راغلی دی، دا خو هغه سړی دی چې خلق یې خیر او ښو کارو ته وربلل او له بدو کارو یې منع کول. نو دوژخان به ورته وایي ته دلته څه کوې؟ آیا ته هغه نه یې چې موږ دې په ښو کارو امر کولو او له بدو یې څخه دې منع کولو؟ دی به وایي هو، ما تاسې په ښو کارو امر کولاست خو ما نه کول، او له بدو کارو مې منع کولاست خو ما کول. حدیث متفق علیه. الهی مالکون کې ته د ښه عمل کولو توفیق راکې، او له بدوی څخه مې ستا په ساتنه سره وساتې. یوه لحظه ما او زما نفس مه سره پرېږدې. الله جل جلاله په سورة الصف کې فرمایي: یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. یعنی ای هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی، ولې هغه خبرې کوي او هغه څه وایاست چې تاسې هغه عمل نه کوئ؟ لویوي او ډېر او ډېروي، لویږي او ډېریږي غضب د الله جل جلاله په هغه څه سره چې تاسې په خبرو کې هغه څه وایاست چې تاسې د هغه فعل او عمل نه کوئ. نن ورځ ډېر داسې خلق سته چې په خبرو شروع وکړي، ته به وایه چې هم دین پرسته دی او هم وطن پرسته، په ژبه سره عابد او عادل، پاک او د زړسوي خاوند مسلمان ښکاري. د ظلم او رشوت اخیستلو څخه به یې ډېر بد راځي، خو عمل ته چې یې وګورې د ده عمل د ده د خبرو سره ډېر ضد او منافی وي. د شخصي ګټو دپاره نه د دین پروا لري نه د وطن. نو د مؤمن مسلمان سره که نارینه وي که ښځه، دا نه ښایي چې په ژبه سره ښې او په زړه پورې ویناوې وکړي، وعظونه او نصیحتونه وکړي، د نورو خلقو پر کړو وړو نیوکې ونیسي، مګر د عمل په میدان کې هیڅ نه کوي. د دغسې کسانو نتیجه به هغه وي چې په حدیث شریف کې بیان کړل سوه. الله جل جلاله دې موږ او تاسې ټول له دغسې چټي او بېعمل خبرو څخه وساتي. د دوژخیانو پر عذابو یو بل عذاب هم ورزیاتیږي چې هغه عذاب د مقامع په نامه سره یادیږي. الله جل جلاله په سورة الحج کې فرمایي: ولهم مقامع من حديد كلما ارادوا ان يخرجوا منها من غم اعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. يعني او وبدو جخانو لر گروزان ستکان د اوسپدي چې د دوی سرونه به په وهل کیږي. هر کله چې دوژخیان د ډېر غم او تکلیف په سبب د دې اراده وکړي چې له دوژخه ووځي، نو بیرته به دوی دغه دوژخ ته راوګرځول سي او ورته وبویل سي د ډېر سوځونکي اور عذاب وڅکي او هیڅکله به له دغه اوره ونه وځي. په دوژخ کې به دوژخیان پر هغه خپلو عملو چې دوی په دنیا کې کول او د الله جل جلاله نافرمانی یې کړې وه غمجن او پښیمانه وي. نو د ځان د پاره د هلاک نارې وهي. الله جل جلاله د دوی حال بیانوي او په سورة الفرقان کې فرمایي: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. کله چې دغه کفار د دوژخ په یوه تنګ ځای کې وغورځول سي او څو نفره یو ځای په زنځیرانو سره تړلي وي، په دغه ځای کې به دوی د خپل مرګ او هلاک نارې وهي. نو به د الله جل جلاله له طرفه ورته وویل سي: تاسې نن ورځ یو مرګ مه غواړئ، تاسې ډېر هلاکونه او مرګونه وغواړئ، ځکه چې عذاب مو ډېر قسمونه لري. دغه ټوله د دردو او غمو، د تکلیفو او زحمتو، د عذابو او بیرې خبرې چې موږ ځان او خلق په بیروو، د دې دپاره دي چې د قیامت د ورځې د بیرې په امان سو. هر هغه څوک چې دغه قسم خبرې اوري او نه بیریږي او نه د ده په حال کې تغیر راځي، نو هغه دې پر دې وبیریږي چې د قیامت په ورځ به غمجن او پښیمانه وي. الله جل جلاله د دغه قسم خلقو حال بیانوي او په سورة المؤمنون کې فرمایي: قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون. يعني كافران بواي ازمج رب پر موږ زموږ بدبختی غالبه سوې وه او موږ یو ګمراه قوم و. او ای زموږ ربه، یو وار موږ له دغه دوژخه وباسه، که بیا موږ دغه کفر ته راوګرځېدو، بیا مو دغه عمل وکړي، نو موږ ظالمان یو. الله جل جلاله به وفرمایي چپ سی، په دغه دوژخ کې پراته اوسی، او زما سره د عذاب په ایسته کولو کې خبرې مه کوی. څرنګه چې د دوژخ عذاب د شپې او د ورځې دی، تل او پرله پسې دی، هیڅ ناغه او راحت پکښې نسته، نو به دوژخیان هغه پر دوژخ مقرره ملایکو ته نارې وروهي او له هغو څخه به عجبه غوښتنه کوي. الله جل جلاله په سورة الغافر کې فرمایي وقال الذين في النار لخزانة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. يعني هغه کسان چې په اور کې دي د دوژخ و متصرفو ملائکو ته به ووایي چې زموږ د پاره خپل رب ته دعا وکړي چې یوه ورځ زموږ څخه عذاب سپک کړي او څه آرام وکړو. مګر په جواب کې به د دوژخ متصرف ملائکې ورته ووایي آیا ستاسې رسولان تاسې ته په ښکاره دلایلو معجزو سره نه و راغلي؟ دوژخیان به وایي بلکې راغلي وه. ملائکې به د استهزا او پسخن پر قسم ورته ووایي نو تاسې په خپله الله جل جلاله ته دعا وکړئ او نه د دعا د کافرانو مګر په ګمراهي کې. دوی ته دغه د دوی دعا هیڅ فایده نه ورسوي. دلته نو دوژخیان په نارو شروع وکړي او نارې وهي یا مالک یا مالک. مالک د هغې ملایکې نوم دی چې د دوژخ د مقررو ملایکو مشر دی. نو دوژخیان و هغه ته نارې وروهي یا مالک یا مالک. په ځینو روایتو کې راغلی دي چې مالک پس له زرو کلو د دوی جواب ورکوي. نو دوی ته پس له زرو کلو جواب ورکړي، هغه هم فقط دوې کلمې جواب. وایي چې شي غواړي؟ الله جل جلاله په سورة الزخرف کې فرمایي ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال انكم ماكسون. دوژخیان وایي ستا رب دې پر موږ د مرګ حکم وکړي، موږ دې ختم او فیصله کړي، موږ مرګ غواړو. څرنګه چې دوژخیان د نجات او خلاصون څخه ناامیده سي او په دغه عذاب کې نور همیشه توب نه غواړي، نو فقط د مرګ په ارمان وي. دغه شدیده او قهرمنه ملایکه د دوی په جواب کې ورته ووایي تاسې په دغه اور کې همیشه پاته یاست. الله جل جلاله په سورة الطور کې فرمایي فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون. یعنی صبر وکی تاسی یا یم کوی، دغه دواړه کارونه پر تاسی یو شی دی. په تحقیق تاسی ته د هغو عملو جزا درکول کیږي چې تاسی کول. هر انسان ته خبر ورکول سوی دی، نصیحت ورته سوی دی، بشیر او نذیر صلی الله علیه و آله وسلم درتراغلی او ته په هر څه خبر کړی یې، حلال او حرام پیژنې. نو د خپل آخرت د پاره عمل وکه. ورونو او خوندو، دا د آخرت او دوژخ د عذابو د جملې څخه فقط څه عذابونه وه چې بیان کړل سوه، خو د دغه شدید او دردناک عذابو څخه څوک څنګه خلاصېدلی سي؟ الله جل جلاله د نجات او خلاصون لار راښیي او په سورة آل عمران کې فرمایي الذين يقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. هغه کسان چې وایي ای زموږ ربه، بېشکه موږ ایمان راوړی دی، نو موږ ته زموږ د ګناهو بخښنه وکړه او موږ د دوژخ د اور له عذابه وساته. نو د دوژخ د عذابو څخه د خلاصون دپاره ایمان، دعا او ښه عمل پکار دی. همدارنګه الله جل جلاله د سورة آل عمران په ځینو آیاتو کې د هغو مسلمانانو عقیده، عمل او حال بیانوي چې الله جل جلاله د بخښنې او عفو وعده ورسره کړې ده او فرمایي الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يعني دغ عاقلان هغ كسان دي چه الله جل جلاله په ولاړه په ناسته او چې پر خپلو اړخو پراته وي یادوي، هیڅ وخت د الله جل جلاله له یاده نه وي غافله او د خپل رب عز وجل یاد یې پر زړه او ژبه جاری وي. او دوی د آسمانو او مځکې او هغو شیانو چې د مځکې او آسمانو په منځ کې دي د پیدایښت په باره کې فکر کوي، نو د فکر او غور په نتیجه کې ووایي: ای زموږ ربه، تا دغه عجیبه او غریبه کارخانه او دغه عظیم الشان انتظامات و سلسله او دغه ټول مخلوقات عبس او بی حکمت نه دي پیدا کړي، خامخا د دغه په آخر کې یوه نتیجه او مقصد سته چې هغه آخرت، جنت او دوزخ دی. الهی، ته د ټولو عیبو څخه پاک یې، تا لره دي پاکي وي، ته موږ د اور له عذابه وساتې. ای زموږ ربه، بې شکه هر څوک چې ته اور ته داخل کړې په تحقیق هغه تا رسوا کوي او ظالمانو کافرانو لره هیڅ کومک کوونکی نسته چې د آخرت له عذابه یې خلاص کړي. ای زموږ ربه، بې شکه موږ د یوه آواز کوونکي ږغ واورېدی چې مقصد قرآن کریم یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی. موږ د یوه آواز کوونکي ږغ واورېدی چې خلق یې ایمان ته بلل او داسې ویل چې پر خپل رب ایمان راوړي او موږ هم پر خپل رب ایمان راوړي. ای زموږ ربه، موږ ته زموږ لوی ګناهونه راوبخښې او زموږ کوچني ګناهونه زموږ څخه لیرې کړې او په داسې حال کې موږ وفات کې چې د ښو خلقو صالحانو په ډله کې داخل سو. ای زموږ ربه، او موږ ته هغه شیان راکه چې تا یې زموږ سره د خپلو رسولانو په ژبه وعده کړې ده او موږ د قیامت په ورځ مه رسوا کوه. بې شکه ته یا الهی د خپلې وعدې مخالفت نه کوې. دا د هغو کسانو ژوند دی چې الله جل جلاله د عفوې او بخښنې وعده ورسره کړې ده. په دغه ذکر سو مبارکو آیاتو کې اول ایمان ذکر سوی دی چې الله جل جلاله فرمایي: الذین یقولون ربنا اننا آمنا. او تاسې ته معلومه ده چې د ټولو شو عملو د پاره د ایمان درلودل اساسي شرط دی، ځکه بې له ایمانه هیڅ ښه عمل ګټه نه لري. او بیا عمل ذکر سوی دی هغه چې فرمایي: یذکرون الله قیاما وقعودا. او بیا دعا ذکر سوی ده، نو هغه مسلمانان چې د الله جل جلاله د رحمت امید لري هغه باید له دغو کارو څخه خالی نه وي. ایمان ښه عمل الله جل جلاله ته عجز او زاری. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د سلمان رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي: رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: بشکه الله جل جلاله د اسمانو او مځکې د پیدا کولو په ورځ سل رحمت خلق او پیدا کړل چې هر رحمت یې د اسمان او مځکې منځ ډکوي. یعنی هر رحمت دونه لوی یا ډیر دی چې د مځکې او آسمان منځ ډکوي، نو یې له دغو رحمتو څخه یو رحمت په مځکه کې وګرځاوه، مځکې ته یو رحمت راولېږئ. چې د هغه رحمت په سبب مور پر خپل اولاد رحم او شفقت کوي. دغه د مور ټول رحم او مهرباني چې پر خپل اولاد یې لري، د هغه یوه رحمت له اثره څخه دي. او د هغه رحمت له اثره وحشي حیوانات او مرغان ځینې پر ځینو رحمت او مهرباني کوي. په یوه بل حدیث شریف کې راغلی دي چې د هغه رحمت له اثره میږ خپل وري ته پښه پورته کوي چې شیدې یې وروي. مقصد دا چې دغه ټول رحمت، شفقت او مهرباني چې په دنیا کې د انسانانو، حیوانانو او مرغانو په منځ کې سته، دا ټول هغه د الله جل جلاله د سلو رحمتو څخه د یوه رحمت اثر دی. نو کله چې د قیامت ورځ سي، هغه نه نوي رحمتونه به په دغه یوه رحمت سره چې په دنیا کې موجود دی پوره او سل کې، او په هغه سلو رحمتو سره به پر خپلو بندگانو رحم او مهرباني کوي، بخښي به یې او تر ګناهو به یې ورتیریږي. هو، الله جل جلاله شدید العقاب او شدید العذاب دی، مگر حق سبحانه وتعالى غفور او رحیم هم دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری او امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي، کله چې الله جل جلاله مخلوقات پیدا کړل، نو یې له خپل ځانه سره پر خپل عرش سربیره ولیکل، بېشکه زما رحمت زما تر غضب د مخه سو. که دغه د دوژخ په بیان کې ځینې سخت حالات بیان سوي دي او د هغو په اوریدلو یا ویلو خلق بیریږي، خدا د دې دپاره دي چې موږ او تاسې د الله جل جلاله و حضور ته ورځو او د حساب دپاره ورته دریږو. نو خپل عمل باید د دې دپاره اصلاح کو چې د هغې سختې ورځې له بیرې په امان سو. الله جل جلاله په سورة الاعراف کې فرمایي، ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا ان رحمة الله قريب من المحسنين. يعني اي انسانانو، پس له هغه چې د انبیا علیهم السلام په بعثت سره په مځکه کې اصلاح راغله، تاسې فساد مکوي او د الله جل جلاله عبادت په داسې ډول سره کوي چې له عذابه یې بیریږي او د رحمت په تمعه به یاست. بې شکه چې د الله جل جلاله رحمت و محسنانو، د ښه عمل کوونکو او صالحو خلکو ته ډېر نږدې دی. نو انسان ته نه ښایي چې د الله جل جلاله له رحمت نا امید سي او نه د الله جل جلاله له عذابه بې پروا او بې غمه وګرځي. د الله جل جلاله خاص رحمت په جنت کې ظهور او تجلا کوي. هغه نعمتونه چې الله جل جلاله د جنتانو دپاره په جنت کې آماده کړي او تیار کړي دي، هغه خیر او راحتونه چې الله جل جلاله په جنت کې د مؤمنانو دپاره خاص کړي دي، هغه داسې نعمتونه دي چې بشر یې نسي بیانولی. خو بیا به هم زموږ په راتلونکي بحث کې د جنت د نعمتو ځینې حالات د قرآن مجید د مبارکو آیاتو او مشرفو احادیثو په رڼا کې ان شاء الله تعالی په تفصیل سره درته بیان کړل سي. اللهم انا نسألك الجنة وما يقرب اليها من قول او فعل او عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب اليها من قول او فعل او عمل. الهي موږ ستا څخه جنت غواړو او د هغو خبرو، هغو کارو او هغه عمل توفیق غواړو چې موږ جنت ته ورنږدې کوي. الهي موږ په تا سره له دوژخه پناه غواړو او له هغو خبرو، هغو کارو او هغه عمله پناه غواړو چې دوژخ ته مو ورنږدې کوي. هغه کسان چې د آخري سفر دپاره تیاری او آمادګي نیسي، هغه خلق شپې رونوي، ځانونه ستړي کوي، زحمتونه ګالي او په رښتیا سره کوشش کوي. د دنیا ژوند لږ دی او عمر په حساب دی، خو همیشه توب او ابدي ژوند یا په جنت او د هغه په نعمتو کې دی، یا د دوژخ په اور او قسم قسم عذابو کې دی. خو الهي موږ مسلمانان یوازې جنت نه، بلکې د جنتو فردوس اعلی درڅخه غواړو. الهی په جنت کې ستا د حبیب رسول الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ملګرتیا درڅخه غواړو. په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو امامه الباهلی رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي ما د رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم څخه واورېدل چې وی فرمایل قرآن مجید وایاست بے شک دغه قرآن د قیامت په ورځ د خپلو ویونکو شفاعت کوي. زهراوین یعنی سورة البقره او سورة آل عمران وایاست دغه دوه سورته د قیامت په ورځ داسې راسي لکه دوې ډلې دوه سیله د هغو مرغانو چې په هوا کې یې وزرونه خلاص نیولي وي او د خپلو ویونکو څخه دفاع کوي. سورة البقره وایاست چې ویل یې برکت دی او پریښول یې حسرت او پښیماني ده او د سورة البقره پر ویونکي ساحران تاثیر نسی کولای. رواه مسلم. نو د قرآن مجید په معنا ځان پوکی په فهم او تدبر سره وایست تاسې به ووینئ چې هلته د جنت د تشویق او ترغیب څونه ډیر آیاتونه موجود دي او څونه ډیر آیاتونه د دوژخ د بیرې او د هغه څخه د ځان ساتنې پکښې موجود دي. که څوک په قرآن مجید کې فکر وکړي تر قرآن مجید لوی وعظ نسته. زموږ په دغه بحث کې د اور او دوژخ د عذابو او تکالیفو حالات لږ بیان سوي دي خو په حقیقت کې د اور او دوژخیانو حالات تر دغه ذکر سوو حالاتو نور هم ډیر سخت او شدید دي او د هغو حالاتو څخه بیره او وارخطایي هم شدیده او زیاته ده او وعده یې هم حق ده. موږ مسلمانان په هره وسیله او هره واسطه سره چې ځان ساتلی سو باید له اوره ځانونه وساتو. که په ښه عمل سره وي، که په ښو اخلاقو سره وي، که په خیراتو او صدقو سره وي، باید له اوره ځانونه وساتو. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری یې د عدی ابن حاتم الطائی رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي وایي ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېدل چې وی فرمایل اتقوا النار ولو بشق تمرة، یعنی ځانونه له اوره وساتئ که څه هم د نیمې خرما په خیراتولو سره وي. د مخه تر دې چې د جنت په تفصیلي بیان شروع وسي غواړم چې د اور او دوژخیانو بحث په دې سره پوره کړو چې د دوژخیانو حالات څنګه او په څه ډول سره پای ته رسیږي. کله چې دوژخیان د الله جل جلاله په امر دوژخ ته ننه ایستل سي بیا نو دونه لویه جګه او اوږده تنبه عمود یا پایه د اور په منځ کې ښکاره سي چې ټول دوژخیان یې ویني او پر هغه تنبه ابلیس علیه اللعنه ناست وي او یوه ډیره لویه بیانیه او تقریر دوژخیانو ته شروع کړي. ځینې مفسرین د شیطان دغه بیانیه د دوژخ تر داخلېدلو دمخه بولي او وایي کله چې پر دوژخیانو د دوژخ حکم وسي نو دوی شیطان ته رجوع وکړي او هغه ته وایي یوه چاره مو وکړه چې له دغه عذابه خلاص وو او بیا دی بیانیه ورکوي. په هر صورت دا هغه بیانیه ده چې په هغه سره شیطان خپل ځان له ملامتیا خلاصوي، دوژخ او دوژخیان سره پرېږدي. د شیطان د دغه بیانیه په باره کې الله جل جلاله په سورة ابراهیم کې فرمایي وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. يعني كلتش دطول كارو بيسلا وسي كلتش جنتان جنت تولارسي او دوژخیان دوژخ ته هلته نو دوژخیان پر ابلیس لعن ملامتیا وایي چې ای مردوده تا په دنیا کې موږ خطا ایستلو او دغه د دوژخ په مصیبت دې اخته کړو، اوس یوه چاره وکړه چې له دغه الهي عذابه خلاص سو. دلته نو لعن ابلیس په هغه خپله وینا او بیانیه شروع وکړي چې حاصل یې دا دی: بېشکه الله جل جلاله د رښتیا ویونکو انبیا علیهم السلام په ژبه او واسطه د جنت او دوژخ په باره کې داسې رښتیا وعدې فرمایلی وې چې د هغو وعدو صداقت او حقانیت په دنیا کې په دلایلو سره ثابت وو، او نن یې هم په خپلو سترګو سره وینئ چې هغه وعدې رښتیا وې. او ما د هغه رښتیا وعدو په مقابل کې تاسې ته درواغ ویل، او داسې غلطي وعدې مې درکولې چې هغه زما د وعدو درواغجني او غلطي په دنیا کې په لږ فکر سره ښکاره کېدل. او دلته خدا دی ستاسې په حضور د هغو وعدو بدی او ناوړه نتیجې ښکاره دي. هلته په دنیا کې نه زما سره قوت و نه دلیل چې په زور مې دغه ناوړه کارونه په تاسې کول. ما پر تاسې حکم نه درلودی، ما فقط تاسې راوبللاست او تاسې په خپله خوښي او اسانی زما طرف ته راغلاست. که ما تاسې ګمراه کړي او بې لارې کړي یاست، آیا تاسې ړاندواست؟ نه مو دلیل اورېدی او نه زما په مقصد پوهېدلاست. نه مو اول نه مو آخر ته وکتل، فقط په پټو سترګو مو په ما پسې ځغستل. د عدل او انصاف خبره خدا ده چې تر ما پر خپلو ځانو ډېره ملامتي ووایاست. زما ګناه دا ده چې ما تاسې ته وسوسه در اچول او ما خطا ایستلاست. خو ستاسې ګناه زما متابعت دی چې زما وسوسې مو قبلولې. په دغه خبره سره چې ما مجرم وبولی، تاسې پاک او بری کېدلی نسی. نن ورځ نه زه تاسې خلاصولی سم او نه تاسې ما خلاصولی سی. موږ او تاسې ټولو ته د خپلو ګناهو سزا راکول کېږي. یو د بل په داد او فریاد نسو رسېدلی. بې شکه زه ستاسې له هغه شرکه څخه چې زه مو په طاعت او عبادت کې د الله جل جلاله شریک ګرځولی وم منکر او بیزاره یم. بې شکه ظالمانو لره ډېر دردناکه عذاب دی. یعنی دا چې تاسې د خپلې بېعقلۍ او ناپوهۍ په سبب په دنیا کې زه د الله جل جلاله شریک وګرځولم. ځینې کسان مستقیما د شیطان په عبادت اخته سول، او ډېر کسان د شیطان په خبرو داسې قطاوتل او د ده احکام یې داسې ومنل لکه الهي احکام. نو شیطان وایي زه له هغه شرک او کفره چې تاسې په خپل جهل او ناپوهي سره کړی دی بلکل منکره او بیزاره یم. ورونو، موږ او تاسې باید پر شیطان ملامتي ونه وایو چې شیطان دغه کار راباندې وکړي، بلکې موږ په خپله خوښه د شیطان متابعت کوو. کله چې څوک یوه ګناه وکړي په خپله دی دی چې په خپله اراده سره ګناه کوي. هو، دا صحیح ده چې شیطان وسوسه ور واچول، مګر شیطان پر چا حکم او سیطره نه لري چې خامخا دې په یو چا یو کار وکړي. دا په خپله د شیطان قول دی چې وایي وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی. یعنی ما پر تاسې حکم نه درلودی، ما فقط تاسې راوبللاست او تاسې په خپله خوښي او اسانی زما طرف ته راغلاست، زما دعوت او بلنه مو قبول کړه. دا د شر او کفر د هغه لوی بلون کې ابلیس علیه لعنه هغه عجیبه بیانیه وه چې د دې دپاره ایراد کړل چې څوک پر ده ملامتیا ونه وایي. هو، دی دی چې خلقو ته وسوسه ور اچوي او خلق بدو کارو ته ور بولي، مګر پر هیچا امر نه لري او بد کار ته یې مجبوره کولای نسي. هر انسان د خپل ځان او خپل عمل مسؤول دی. د شیطان تر دغې وینا او بیانیه وروسته الله جل جلاله فرمایي و ادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. يعني او داخل بکړل سی په امر د رب د دوی هغه کسان چې ایمان یې راوړی دی او ښه عملونه یې کړي دي، و داسې جنتو ته چې د هغو جنتو تر ونو مانیو او بنگلو لاندې به څلور قسمه ولې بهیږي او دوی به تل تر تله په دغو جنتو کې وي او د ملاقات په وخت کې به د دغو جنتیانو تحیه لفظ د سلام وي. د سلام په هکله حضرت شاه صاحب لیکي، په دنیا کې سلام ویل د سلامتیا د غوښتلو دپاره دعا ده، خو په جنت او آخرت کې سلام ویل پر هغه سلامتیا چې د جنتیانو په برخه سوې ده مبارکي ده. دا د دوژخیانو په مقابل کې د مؤمنانو شو او صالحو خلقو حالت دی. هلته په جنت کې پوره امن، اطمینان او سلامتیا ده. اوس نو تاسې و دغه ډیر لوی فرق ته وګورئ چې د جنتیانو او دوژخیانو په منځ کې موجود دی. هغه د مخه د اهل النار او دوژخیانو حال و، مگر هو اهل الجنه یا جنتیان د الله جل جلاله په رحمت جنت ته داخلیږي. جنت زموږ د شو عملو قیمت نه دی چې الله جل جلاله یې موږ ته راکوي، بلکې ښه عملونه د جنت د داخلیدلو سبب ګرځي. تا ښه عمل او ښه کارونه وکړه، الله جل جلاله یې بدله او مکافات په جنت سره درکړه. بیا هم وایم، جنت د ښه عمل قیمت نه دی، بلکې ښه عمل د جنت د داخلیدلو سبب دی. متوجه سه، د دغو دوو خبرو په منځ کې ډیر فرق او توپیر دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل پر ښه عمل او ښو خبرو ثابت ودرېږي، بېشکه هیڅوک د ده عمل جنت ته نه داخلوي. اصحاب کرامو د پوښتنې پر قسم وویل حتی ته هم یا رسول الله؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل او نه زه په خپل عمل جنت ته داخلېدلی سم بې له دې چې الله جل جلاله مې په خپل مغفرت او رحمت کې پټ کې. بخاری دغه حدیث شریف و یو لوی اصل او قانون ته اشاره کوي، هغه دا چې انسان که هر څونه ښه عمل هم ولري، دغه د ده عمل دونه قیمت او ارزښت نه لري چې هغه دې د جنت د هغه لویو او ابدي نعمتو لائق او قابل وي، بلکې د جنت هغه کښته درجه هم زموږ تر عملو ډیره او لوړه ده. او ابدي جنت په عمل نسی ګټل کېدلی، بلکې جنت د الله جل جلاله خاص رحمت دی چې خپلو مؤمنو بندگانو ته یې ورکوي. په هغه حدیث شریف کې چې حاکم یې په خپل مستدرک کې د جابر ابن عبدالله رضی الله تعالی عنهما څخه روایتوي، وای رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دغه اوس زما له حضوره زما دوست جبریل علیه السلام ووتی او ما ته وویل یا محمد صلی الله علیه و آله وسلم قسم می دی په هغه ذات وی چې ته په حق سره را لېږلی چې د الله جل جلاله د بندگانو څخه یو بنده و، یعنی په تیرو سو امتو کې یو بنده و چې د داسې غره پر سر یې 1500 کاله د الله جل جلاله عبادت وکی چې د دغه ځای عرض او طول بر او اوږدواله ټوله دیرش په دیرش زراع کې وه، زراع تقریبا نیم متر کیږي، یعنی 15 × 15 متره کې، او له هر طرفه 4000 پرسخه دریاب یا سمندر پر راګرځېدلی و، او الله جل جلاله دلره د یوې ګوتې پر اندازه د خوږو اوبه یوه چینه راویستل چې خوږې اوبه یې راایستلې، او دغه اوبه د دغه غره په کښته حصه کې سره یوځای کېدې، او یوه د انار ونه یې ورته راشنه کړل چې هر شپه یې یوه دانه انار راایستی چې دغه انار د دغه عابد د دغې ورځې غذا وه. نو کله چې به شپه یا ماښام سو دغه عابد به ورکښته سو، په هغه اوبو به یې اودس تازه کړي، او دغه انار به یې وخوړي، بیا به خپل مانځه ته ودرېدی، او د الله جل جلاله څخه یې د خپل مرګ په وخت کې دا خواست هم وکړي چې د ده روح د سجدې په وخت کې قبض کړي، او الله جل جلاله هم ځکي یا بل شي ته دا قدرت ور نه کړي چې دی خراب کړي. دا د دې دپاره چې د قیامت په ورځ دغه د سجدې په حال کې راپورته سي. الله جل جلاله یې دغه دعا قبول کړه او دغسې یې ورسره وکړه. نور هم جبریل علیه السلام وویل کله چې موږ پورته کښته ځو دی پر دغه حال وینو، خو موږ په الهی علم او لیکنه کې وینو چې دی د قامت په ورځ راپورته سي او د الله جل جلاله په حضور کې ودرېږي، نو به رب عز وجل وفرمایي زما بنده زما په رحمت جنت ته داخل کی. دی به وایي یا رب زه په خپل عمل سره داخلیږم، بیا به رب عز وجل وفرمایي زما بنده زما په رحمت سره جنت ته داخل کی. دی به وایي یا رب زه په خپل عمل سره داخلیږم، بیا به رب عز وجل وفرمایي زما بنده زما په رحمت سره جنت ته داخل کی. دی به وایي یا رب زه په خپل عمل سره داخلیږم. محترم ورونو، څرنګه چې فتح د مخه تر دې پای ته ورسېدل چې زموږ قصه پای ته ورسېږي، نو انشاء الله تعالی دغه قصه او د بحث نوره پاته حسابه په راتلونکې یولسمه پته کې واوري انشاء الله تعالی. وما توفیقی الا بالله وهو السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورنو الدعاء فأميت